Merhaba. Ben Mustafa Mesut Durmuş. Bu haftaki sohbetimiz yapmamamız gereken 52 düşünce hatası. İyi dikkat edin. Yapmamamız gereken 52 düşünce hatası. 52 hafta 52 tane düşünce hatası. Yapmamamız gerekiyor. Bu bir kitap. Hatasız Düşünme Sanatı diye bir kitap. Bu kitabın bir yerde size özetini çıkarmış olacağız. Ve kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Hatasız Düşünme Sanatı kitabını. Ve bu 52 tane yapmamamız gereken düşünce hatasını kitabı sanki okumuş gibi sizin için özetledik. Bizim için özetlediler diyelim daha doğrusu. Biz kendimiz örneklemelerle bunu çoğaltabiliriz. Fakat aslına sadık kalacağız. İnşallah bu kitabın tamamını seslendireceğiz. Yine böyle sohbet havasında. Bundan da istifade edilecek. Biz şimdi ilk etapta hani böyle bir takım çantası vardı. Boy boy. 52 tane anahtarı olan bir takım çantamız var. Öyle varsayalım. Ve Hatasız Düşünme Sanatı adlı kitaptan yapmamamız gereken 52 düşünce hatası anahtarını kullanalım. Yapmamamız gerekenler. 1. Hayatta kalana bağlılık. Günlük hayatınızdaki başarılar, başarısızlıklardan daha fazla görünürlüğe sahiptir. Bu nedenle başarı olasılığı gerçekte olduğundan daha yüksekmiş gibi algılanır. Biz sadece başarılı olan yazarları duyarız. Oysa başarılı yazarların her birinin arkasında kitapları satmayan 100 yazar gizlidir. Başarılı olanlar kitaplar gözümüzün önünde olduğu için kitap yazarken başarısız olma olasılığını düşünmeyiz. İyi düşünün. 2. Yüzücü vücudu yanılması. Profesyonel yüzücülerin o vücutlara sahip olmalarının nedeni çok antrenman yapmaları falan değildir. Ne enteresan değil mi? Tam aksine ve tam tersine onlar vücut yapıları öyle olduğu için yüzücüdürler. Ya kendinizde öyle bir eksiklik falan sakın hissetmeyin. Bak bu direkt faydalanabileceğimiz çok güzel bir çalışma. 3. Aşırı güven etkisi. Bilgimizi ve öngörü yeteneklerimizi sistematik olarak gözümüzde büyütürüz. Bu hataya düşmemek için planınız ne olursa olsun hep kötü senaryolardan yola çıkın. Bir deneyin. Bakın başarıyı nasıl yakalayacaksınız. Sosyal ispat. 4. Bu hatanın nedeni bir fikri ne kadar çok kişi doğru buluyorsa o kadar doğrudur. Yanılgısıdır. Dikkat edin. Bir fikri ne kadar çok insan alkışlıyorsa o söz doğru değildir. Bu bir yanılgıdır. Hani Kur'an'da geçiyor ya, mezarlıklardaki, kabristanlıklardaki ölülerin çokluğuyla övünmeyin diyor Müslümanlara Allah-u Teala. Bu öyle bir şey. 5. Batık maliyet anlayışı. Bir şeye harcadığınız zaman enerji, sevgi, para vesaire devam etmeniz için bir sebep oluşturmaya başlar. Bakın iyi dikkat edin. Bir şeye harcadığınız zaman enerji, sevgi ve para devam etmemiz için bir sebep oluşturmaya başlar. Harcanan şeylerin maliyeti ya da miktarı ne kadar büyükse planımızı devam ettirme arzumuz o kadar güçlü olur. Altıncısı, karşılıklılık. İnsanlar birbirlerine borçlu kalmaya güçlükle katlanabilmektedir. Karşılarındaki insanlara borçlu hissetme eğiliminden dolayı istemedikleri şekillerde davranabilirler. Bu çok yanlış. Şunu hayatınızdan çıkarın. Asla ve katla kimseye kendinizi borçlu hissetmeyin. Ve kimsenin de size borçlu olduğunu zihninizde, fehminizde geliştirmeyiniz. Yani karşılıklılık bu hatalardan 6.'sı. 7.'si doğrulama eğilimi. Bir karar alırken görüşlerimizle çelişen, doğrulamayan kanıtları eleme eğilimi gösteririz. Bu hataya düşmemek için özellikle fikrimizi doğrulamayan kanıtları aramalı ve teorilerimizi doğrulamaya değil, onların yanlışlığını kanıtlamaya çalışmalıyız. Evet, yani bu tabii böyle kısa kısa özet özet geçiyoruz ama yani her bir başlık gerçekten bir ders konusu. Yani en az bir saat, 1,5 saat konuşmamız gerekir. Bu kısa kısa geçiyorum. Tabii ki. Doğrulama eğilimi. İkinci bir doğrulama eğilimi. 8. madde. Bazı şeyleri doğru kabul etmeden yapamayız. Ama bu Kur'an ne kadar muğlaksa doğrulama eğilimi de o kadar güçlüdür. İnsanların iyi olduğunu düşünen biri bu kuramına yeterli doğrulamayı bulacaktır. İnsanların kötü olduğunu düşünen biri de aynı kanaata varacaktır. Dokuzuncu madde, otorite yargısı. Mantıken ve ahlaken hiçbir anlamı olmayan yerlerde bile otoritelere boyun eğeriz. Otoritenin yanında kendi başımıza düşünmeyi bir basamak aşağı çekeriz. Bu da yanlış. Yani bu saydıklarımızın hepsi yanlış. Bunlar yapmamamız gereken şeyler. Onun için açıklama yapmıyorum. Yani dinleyenlerin de irfanına, idrakine güvendiğim için. Tabii. 10. Zıtlık etkisi. Eğer karşımızda aynı anda çirkin, daha ucuz, daha küçük vesaire gibi bir örnek varsa bir şeyi daha güzel, daha pahalı, daha büyük vesaire olarak değerlendiririz. Fiyatı 100 avrodan 70 avroya düşmüş bir ürün, fiyatı zaten 70 avro olan bir üründen daha ucuz algılanır. Evet, hata. 11. Hazırda bulunma etkisi. Aklımıza gelen örneklerin kolaylığından yola çıkarak kendimize bir dünya görüşü belirlememizdir. Bu elbette aptalcadır. Çünkü gerçek hayatta hiçbir şey sırf biz onu daha iyi hayal edebildiğimiz için daha sık yaşanmaz. 12. Önce daha da kötüleşir, sonra düzelir tuzağı. Doğrulama eğiliminin bir türüdür. Alanından hiçbir şey anlamayan ya da kendinden emin olmayan bir uzman bu hileye sık sık başvurur. Evet. 13. Hikaye ön yargısı. Kendi biyografimizden dünya tarihine kadar her şeyi beynimizde anlamlı hikayeler şekline sokarız. Böylece gerçekleri çarpıtırız ki bu da kararlarımızın niteliğini etkiler. Bu hataya düşmemek için kendinize şu soruyu sormalısınız. Bu hikayenin gizlemek istediği şey nedir? 14. Geri görüş ön yargısı. Geriye dönüp bakıldığında her şey mantıklı bir gereklilik doğrultusunda ilerliyormuş gibi görünür. Bu hataya düşmemek için bir günlük tutun. Yaşadıklarınızı yazın yani. Kariyerinize, politikaya, kilonuza, borsaya ait öngörülerinizi yazın. Zaman zaman notlarınızı gerçek gelişmelerle karşılaştırın. Ne kadar kötü tahminlerde bulunduğunuza şaşıracaksınız. 15. Dünyanın en başarılı yatırımcılarından biri olan Charles Munger göre iki tür bilgi vardır. Ya ben bu kadar okuyorum işte. İngilizce ayrı bir şey. Birincisi gerçek bilgidir. Bu bilgi bilgilerini zaman ve zihinsel çaba harcayarak edinen insanlarda bulunur. Diğeri ise şoför bilgisidir. Bu bilgiye sahip olan insanlar biliyormuş gibi yapan insanlardır ve bilgi sahibi olandan öğrendikleri kadarıyla bir gösteriyi sergilemeyi öğrenmişlerdir. Bu şoför bilgisini sakın yabana atmayın ha. Çevirin bir daha dinleyin. Evet, ben de bir daha okuyayım. Şoför bilgisi yanlışı. Dünyanın en başarılı yatırımcılarından biri olan Munger'e göre iki tür bilgi vardır. Birincisi gerçek bilgidir. Bu bilgi bilgilerini zaman ve zihinsel çaba harcayarak edinen insanlarda bulunur. Bak, ilim öğrenenler, tahsil yapanlar. Diğeri ise şoför bilgisidir. Bu bilgiye göre sahip olan insanlar biliyormuş gibi yapan insanlardır ve bilgi sahibi olandan öğrendikleri kadarıyla bir gösteri yapmayı öğrenmişlerdir ve severler de böyle davranmayı. Evet, 16. Kontrol yansıması veya kontrol yanılsaması. Üzerinde herhangi bir gücümüz olmayan şeylere kontrol etme ya da etkilemeyi başarabildiğimize inanmamızı sağlayan eğilimimizdir. Bu durumda yapılacak tek bir şey vardır. Gerçekten kontrol edebildiğiniz birkaç şeye odaklanın. Hatta en önemlilerine diğer her şeyi bırakın olsun. 17. Teşvik hassasiyeti. İnsanlar kendi aralarında olan şeyleri yaparlar. Bu olgunun iki yan unsuru vardır. Bunlardan birincisi, işin içine teşvik girince ya da teşvik değişince insanların davranışlarını ne kadar çabuk ve köklü şekilde değiştirdikleridir. İkincisi ise insanların teşvike cevap verseler de teşvikin arasındaki amaçlara kayıtsız kalmalarıdır. Bu hataya düşmemek için bir insanın ya da kuruluşun tavrı sizi şaşırttığında arkasında nasıl bir teşvik sistemi olduğunu sorun kendinize. 18. Ortalamaya gerileme. Hastaydım, doktora gittim, şimdi sağlıklıyım. Yani doktorun faydası oldu. Ya da şirket kötü bir yıl geçirdi, bir danışman aldık, şimdi durum normal gibi cümleler duyuyorsanız işin içinde ortalamaya gerileme yanılgısı olabilir. Çok dikkat edin bu iki cümleye de. Çünkü her şeyde bir dalgalanma mevcuttur ve doktora gitmeden de danışman alınmadan da durumlar ortalamaya doğru çıkış gösterirdi. Evet. 15. Pardon. 19'dayız. Değil mi? Ortalamaya gerileme. Evet, evet. 19. Kamusal mülkiyet trajedisi. Bu trajedi Adam Smith'in görünmez el teorisinin karşıtıdır. İnsanların ahlaki mantıkla davranmaları beklenemez. Bu nedenle özelleştirilmesi mümkün olmayan şeyleri, ozon tabakası, denizler, uyduların yörüngeleri işletmek gerekmektedir. Bu nedenle özelleştirilmesi mümkün olmayan şeyleri işletmek gerekmektedir. 20. Sonuç önyargısı. Kararları o zamanki karar sürecinden değil, sonuçtan yola çıkarak değerlendirme eğilimimizdir. Bu düşünce hatası, tarihçi hatası olarak da bilinir. İşin doğrusu sonucu değil, süreci değerlendirmektir. Ayrıca kötü bir sonuç illa kötü bir karar verildiği anlamına gelmez ve bunun tersi de geçerlidir. 21. Seçenek ikilemi. Amerikalı psikolog Barry Schwartz nedir? Bolluk paradoksu adı attı kitabında bu hatanın sebeplerini açıklamıştır. Schwartz, evet. Barry Schwartz. Bolluk paradoksu adlı bir kitabında hatanın sebeplerini açıklamıştır. 3 tane sebep gösteriyor bu kitabında. 1. Fazla seçenek içsel bir kötürümleşmeye neden olmaktadır. 2. Fazla seçenek daha kötü kararlara neden olmaktadır. 3. Fazla seçenek memnuniyetsizliğe yol açmaktadır. Ayrıca seçeneklerimiz ne kadar çoksa seçimimizden o derece güvensiz ve dolayısıyla memnuniyetsiz oluruz. Onun için bazı ihtimaller falan filan çıkarırken dikkatli olmamız lazım. Ama bunların hepsi ne dedik? Yanlış şeyler. Dikkat edin yani. Bu okuduğum şeylerin hepsi yanlış olan şeyler. Siz doğruyu çevireceksiniz. 22. Sevilme yanılgısı. Bir insanı sempatik bulmamızdaki etkenler şunlardır. Dış görünümün çekici olması, köken, kişilik ve ilgi alanları açısından bize benzemesi, 3. bizi sempatik bulması. Bu etkenler reklamlarda sıklıkla kullanılır ve reklamları izleyen insanların tamamı kandırılır. Bu hataya düşmemek için bir anlaşmayı her zaman satıcıdan bağımsız değerlendirmelisiniz. Onu yok sayın. Hatta en iyisi onu sevimsiz hayal edin. Evet. Konularda yorum yok. Sadece söylüyoruz. Bunlar olumsuz. Yapmamamız gereken şeyler. 23. Sahiplik etkisi. Sahip olduğumuz şeyleri sahip olmadıklarımızdan daha değerli olarak algılarız. Bu hatadan uzak durmak için bir şeylere sıkı sıkıya tutunmayın. Sahip olduğunuz şeylere evrenin size geçici olarak emanet ettiği şeyler gözüyle bakın. Evet. 24. Mucize. Gün içerisinde karşılaştığımız bazı durumları mucize olarak adlandırarak onlara hayret ederiz. Fakat İhtimal dışı tesadüfler bundan ibarettir. Bunlar ender ancak tamamen muhtemel olaylardır. Yaşanmaları şaşırtıcı değildir. Aksine yaşanmıyor olsalardı şaşırmak gerekirdi. Burada tabii bu temel yanlışta bir yanlışlık daha söyleyelim. Bunlara mucize denmez aslında. Ama mucize diye adlandırılmaları da başlı başına bir hata. Evet, grup düşüncesi. 25. Bir grup zeki insan aptalca kararlar verir. Çünkü her bir kendi fikrini sözde görüş birliğine uydurur. Böylece her bir grup üyesinin normal şartlarda reddedeceği kararlar ortaya çıkar. Bu hata ayrıca sosyal ispatın bir kültürüdür. Irving Janis birçok fiyasko karar incelemiştir. Hepsinin ortak noktası şudur. Kendini bir şeye adayan bir grubun üyeleri illüzyonlar oluşturarak bir birlik ruhu geliştiriyor ve bunu farkında olmadan yapıyorlar. Bu hataya düşmemek için kendinizi güçlü görüş birliği olan, kendini adamış gruplar içinde bulduğunuzda fikrinizi duymak istemeyenler olsa da mutlaka söyleyin. 26. Olasılık ihmali. Beklenen bir olayın boyutuna göre tepki veririz. Olayın gerçekleşme olasılığına göre değil, bu durum olasılık ihmali olarak adlandırılır ve yanlış kararlar vermemize sebep olur. Eğer karşımızdaki sıfır risk değilse, farklı riskler arasında iyi ayrım yapmalıyız. 27. Sıfır risk yanılgısı. Tehlike ne kadar büyükse, konu ne kadar duygusalsa, riskin azalması bizi o kadar az rahatlatır. Yalnızca sıfır risk bizim için dokunulmazdır. 28. Enderlik yanılgısı. Ender olan her zaman için daha kıymetlidir. Bilimde tepkisellik adı verilen olguya göre bir seçenek elimizden alındığında artık mümkün olmayan seçeneği daha çekici olarak değerlendirerek tepki veririz. Bu hataya düşmemek için bir şeyi sadece fiyatı ve faydası üzerinden değerlendirmeliyiz. Bir şeyin ender olmaması o şeyin istenmesi üzerinde bir rol oynamamalıdır. Evet, 29. Temel oran ihlali. Detaylı açıklama, nesnel bakışımızı istatiksel gerçeklerden uzaklaştırmamıza neden olur. Doktorluk, temel oran ihlaline karşı eğitim alma zevkine erişen tek meslek grubudur. İyi dinleyin. Evet. 30. Kumarbazın yanılgısı. İnsanlar akıbetin dengeleyici bir gücü olduğuna inanmaktadır. Bu hataya kumarbazın yanılgısı denmesinin nedeni şudur. Bir rulet masasında üst üste 10 kere topun siyaha düşmesi bir dahaki elde oyuncuların çoğunun parasını kırmızıya koymasına neden olur. Fakat birbirinden bağımsız olaylarda dengeleyici bir güç yoktur. Bu hatadan uzak durmak için ortalamaya gerileme durumları hariç akıbetin dengeleyici etkisi unutulmalıdır. Evet, çıpalama. Çıpalama dediğimiz şey, bildiğimiz bir şeye dayanarak bilmediğimiz bir şey hakkında akıl yürütmemizdir. Çıpalama bu. Örnek verecek olursa, sevgili müşterimiz, sırf fiyat teklifini aldığınızda şaşırmayın diye söylüyorum. Benzer bir projeyi rakibiniz için gerçekleştirdik ve fiyat 5 milyon avro civarındaydı. Çıpa atılmıştır. Fiyat pazarlıkları tamı tamına 5 milyon avrodan başlar. Bunu anladık mı? Evet. Şimdi 32. Tüme varım. İnsanlar tek bir gözlemden yola çıkarak bir şeyin genel geçerliliğinden emin olmaya meyleder. Bu tehlikelidir. Var olduğumuz gerçeğini gelecekte de var olacağımızın bir göstergesi olarak kabul etmek büyük bir düşünce hatasıdır. Kayıptan kaçınma. Kayıpları her zaman için kazançlardan daha yüksek değerlendiririz. 100 avro kaybedersiniz. Bu sizi o parayı kazanırken ya da benim size 100 avro verirken mutlu edeceğinden daha büyük oranda mutsuz eder. Bir kayıp aynı büyüklükteki bir kazançtan yaklaşık 2 kat daha fazla duygusal ağırlıktadır. Uzun lafın kısası, kötü iyiden güçlüdür. Otuz dört. Sosyal aylaklaşma. Bireylerin performansları doğrudan görülemez olduğunda grubun içinde kaynak insanlar denetim kurulunda ya da yönetim ekibinde grup kararlarının arkasına saklanır. Bu durumun bilimsel adı sorumluluğun dağılmasıdır. Ayrıca insanlar grup içindeyken daha büyük risklere girme eğilimindedirler. Yani bireylerin performansları doğrudan görülmüyor. Grubun içinde kaybolup gidiyor, buharlaşıyor. 35. Doğrudan artışı sezgisel olarak kavrayabiliyoruz. Üstel büyüme diyoruz buna. 35. madde üstel büyüme. Ancak üstel, yani yüzdesel artış için hiçbir hissiyatımız yok. Bir politikacı diyor ki, trafik kazaları her yıl ortalama %7 artıyor. Cümlesi şu anlama gelmektedir. Daha kolay anlayabilmek için artışın 2'ye katlanacağı zamanı hesaplarsak 70 sayısını artışın yüzde değerine bölün, yani 70'i 7'ye bölün, eşittir 10 yıldır. Yani politikacının söylediği şey aslında şudur. Trafik kazalarının sayısı her 10 yılda 2'ye katlanıyor. Bu hatadan kaçma ihtimalimiz yoktur. Çünkü artış değerleri konusunda bir hissiyatımız bulunmamaktadır. 36. Kazananın laneti. Bu hatanın anlamı şudur. Bir açık artırmanın kazananı genellikle asıl kaybedendir. Bu durumdan uzak durmak için asla açık artırmaya katılmayın. Katılmak zorunda kalırsanız maksimum bir fiyat belirleyin ve bundan %20'lik bir payı kazananın laneti etkisi için ayırın. Hemen bir basit bir örnek vereyim şimdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ve İstanbul'da yapılan diğer resmi ihalelerde bir grup lanetçi insan var. Bunlar hiçbir halt edemeyecekleri halde kendilerine şerefsiz bir vazife edinerek ihalelere giriyorlar. İhaleyi gerçekten yapabilecek olan insanları tehdit ediyorlar. Kazanandan da %10 veya %20 lanet payı alıyorlar. Bunu duyduğum insan gerçekten beni hayal kırıklığına uğrattı ve inşallah geçimini böyle temin etmiyordur diye. Kazanma laneti, basit bir örnek, yaşadığım bir örnek ve İstanbul'da bütün belediyelerde var bu. Bütün belediyeler. Ve İstanbul'da yapılan tüm resmi kamu ihalelerinde bu tür insanlar var. Tabii Ankara'dakilerde yok mudur? Ganimet, İstanbul'da varsa. Ankara'da zaten vardır. Evet. 37 temel ilişkilendirme hatası. Bir şey açıklamak söz konusu olduğunda insanların sistematik olarak dış ve durumsal unsurları hafife alma ile abartma eğilimidir. Oynanan oyunu gerçekten anlamak istiyorsanız dikkatinizi oyunculara vermeyin. Daha çok oyuncuların maruz kaldığı etkilerin dansını izleyin. 38. Yanlış nedensellik. Sebep ile sonucun karşılaştırılmasıyla ortaya çıkar. Bir hataya düşmemek için şu unutulmamalıdır. İlişki nedensellik değildir. Bazen etki okunun ucu tam da diğer yönü gösterir. Bazen de ortada ok falan yoktur. Tıpkı leylek sayılarının azalmasıyla bebek oranlarının düşmesindeki gibi. Ve 39, ayla etkisi. Biz insanlar bir unsurun gözümüzü boyamasına izin veririz. Sonra da bundan yola çıkarak olayın bütünüyle ilgili sonuç çıkarırız. Ayla etkisi bilinç dışı gerçekleşir. Bu etki gerçek özelliklere bakışımızı bulandırır. Örnek vereyim. Türkiye'de yüzlerce Amerika'dan, Çin'den, Almanya'dan, İngiltere'den, Japonya'dan, şuradan, buradan ürünlerin pazarlama sistemiyle, network pazarlama sistemleriyle pazarlandığını duyarsınız. Bu gruplardan birkaç tanesine üyeyim. Ve size yeminle söylüyorum, bunların kemik kadrosu şereflerini yitirmiş insanlardan meydana geliyor. Her şeylerini paraya endeksleyen, maddi refaha endeksleyen insanlardan gelir. Siz onların namaz kılmalarına falan bakmayın, oruç tutmalarına falan bakmayın, dindar göründüklerine falan bakmayın. Tam 30 senedir bu tür gruplaşmaların Amerika'dan başlayarak diğer ülkelerde, yani emperyalist güç konumunda olan ülkelerin pazar olarak gördükleri ülkelerde uyguladıkları sömürü düzeni açısından söylüyorum. Yeminle belirtiyorum ki her biri bu şirketle, isim vermek istemiyorum tabii ki, şey olur yani, mahkemelik olur, yasallık, hakarete girer, ama bunların tamamı sömürge için bu ülkede varlar. Kimisi ilaç satıyor, kimisi bitkisel bilmem ne satıyor, kimisi çay satıyor, kimisi çorba satıyor, kimisi giyim satıyor, bilmem ne satıyor. Benim burada dikkatini çekmek istediğim şey, network sistemiyle sömürdükleri ülkelerin kanlanma ve canlanma ihtimali olmayan insanlarını bitirmeleridir. Ve burada aile etkisi ile direkt irtibatlıdır. Yani insanların gözlerini boyarlar. Sonra bundan da yola çıkarak olayın bütünüyle ilgili sonuçlar çıkarırlar. Ve bütün olan biten bilinç dışı olur. Bu etki gerçek özelliklere bakışımızı maalesef sadece bulandırmaz, kökünden mahveder, siler atar. Siz yine network sistemlerini kayıt altına alın. Ben bir dostumla, Ahmet İlhan isminde bir dostumla böyle bir yere bundan 1,5-2 sene önce gittim. Onu orada bir teneffüs arası kadar bile zor tuttum. Tabii içimden güldüm. Yani şimdi oraya öyle bir adam götürdüm ki, yani öyle o herzeleri yiyecek, kabul edecek bir adam değil tabii. Ve oradan tabii ki küfrederek çıktım. Ama yani benim hatırım için tabii orada bağırıp çağırıp ortalığı karıştırmadım. Ses sedası çıktı. Yolla giderken bana şey yaptı. Nedir dedi, bu Amerikalılarla bilmem nelerle falan da filan dedi, böyle bir şey yapıyoruz. İşte budur bu. Olay bu. Evet, 40 alternatif yollar aynı şekilde gerçekleşebilecek, ancak gerçekleşmemiş her şey demektir. Alternatif yollar demek aynı şekilde gerçekleşebilecek, ancak gerçekleşmemiş her şey demektir. Bu yollar görünmezdir. Bu nedenle onlara nadiren kafa yorarız. Bu hataya düşmemek için şunu unutmamalıyız. Riskler asla doğrudan göze çarpmaz. Bu yüzden alternatif yollarınızın ne olduğunu her zaman düşünün. Riskli alternatif yollar üzerinden gerçekleşen başarıları, sıkıcı yollar üzerinden ulaştığınız başarılardan daha az ciddiye alın. 41. Öngörü illüzyonu. Evet. Öngörü illüzyonu. Ne demek? öngörülere karşı eleştirel olmalısınız. Bunun için şöyle bir refleks edinin. Her tahminde ne kadar karanlık bir tahmin olursa olsun önce bıyık altından gülün. Yani bayanlar da bıyık altından gülerler. Tabii ya. Bunlar da dudak bükerler. Büksünler tabii. Böylece onu ciddiyetini alırsınız. Ardından kendisine iki soru sorun. Veya kendinize sorun. Bir, uzmanın teşvik sistemi nedir? Yanlış öngörüde bulunmak işinin kaybetmesine neden olur mu? İki, uzmanın ya da grubunun isabet alanı ne? Son 5 yılda kaç öngörüde bulunmuş, kaçı tutmuş? Grup değil tabi, gurunun. Gurunun, G ile, yumuşak G ile. Evet. Onlara da siz lügatten bakın. Birleşme yanılgısı. Akla yakın ve mantıklı hikayeler için sezgisel bir kavrayışımız olduğu için bu yanılgıya düşeriz. İki tür düşünme tarzı bulunmaktadır. Bir, sezgisel, otomatik, doğrudan düşünme. İki, bilinçli, rasyonel, yavaş, zahmetli, mantıklı düşünme. Sezgisel düşünme. Ne yazık ki bilinçli düşünme henüz daha harekete geçmeden çok önce sonuçlar çıkarır. 43. Çerçeveleme. Çerçeveleme. Aynı şey farklı şekillerde sunulduğunda tamamen farklı algılanır. Psikolojik olarak tabii. Aslında psikoloji dilinde buna çerçeveleme denir. Tamamen aynı durum karşısında durumun bize sunulması şekline göre tamamen farklı tepkiler veririz. Bu hatadan uzak durmanın bir yolu yoktur. Hiçbir şeyi çerçevelemeden ifade edemeyeceğinizin ve her olayın çerçevelemeye tabi olduğunun bilincinde olun. Bak bu çok önemli, çerçeveleme. 44. Aşırı hareket. Kaleciler penaltıların %50'sinde sağ ve %50'sinde sola atarlar. Topların 1/3'ünün ortaya gelme ihtimaline rağmen, çünkü yanlış tarafa atlamak sersem gibi ortada dikilip topun soldan ya da sağdan gelip gidişini seyretmekten daha iyi görünür. Bu durum aşırı harekettir. Yani hiçbir işe yaramayacağı durumlarda bile harekete geçeriz. 45. İhmal yanılgısı. Bu yanılgı hem bir ihmal hem bir de bir hareket zarara sebebiyet verebildiğinde ortaya çıkar. Şöyle bir örnekle anlatacak olursak, bir dağcı buzul yarığına düşüyor. Yardım çağırarak onu kurtarabilirsiniz ama yapmıyorsunuz ve ölüyor. Diğer bir dağcıyı siz fiilen buzul yarığına itiyorsunuz ve ölüyor. Bu iki durum aynı derecede fena olmasına rağmen içimizden bir his yardım etmemenin daha ağır olduğunu söylüyor. Çünkü bir eylemin ihmali eylemin kendisinden daha zor seçilir. 46. Kendine hizmet eden ön yargı. Başarıları her zaman üzerimize alırız ve başarısızlıkları dış unsurların üzerine atarız. Bu hatayı düzeltebilmek için huylu huyundan vazgeçmez demeyin ve düşmanınızı bir kahve içmeye davet edin. Böylece ondan sizinle ilgili fikrini sakınmadan söylemesini isteyebilirsiniz. Söylerler. Genelde söylerler. 47. Hedonik uyum. İnsanlar en çok istedikleri şeylere kavuştuklarında bile 3 ay sonra tekrar eskisi kadar mutlu ya da mutsuz olur. Bu hataya düşmemek için 1. insanın uzun süre sonra bile alışmadığı olumsuz etkileri ben kaçının. Ev, iş arası, uzun yol, gürültü, kronik stres falan. İki, maddi şeylerden yalnızca kısa süreli etki beklentisinde olun. Üç, uzun süreli olumsuz etkiler zamanımızı nasıl geçireceğinizle alakalıdır. Kendinize mümkün olduğu kadar boş zaman ve bağımsızlık sağlayın. Her şey yoluna girecektir. 48. Öz seçilim yanılığı. Tesadüfi örneklerin bir parçası olduğumuzda bu yanılgıya düşeriz. Nüfus çoğunluğu kadından oluşan bir şirkette kadınsanız bu normaldir. 49. İlişkilendirme yanılgısı. Beynimiz bir yanılgı makinesidir. İlişkilendirme yanılgısı kulaklarımızın kalitesini etkiler. Örneğin kötü haberi getiren haberin içeriğiyle ilişkilendirilir. Bu yanılgı birbiriyle hiç alakası olmayan durumları birbirine bağlama eylemidir. 50. Acemi şansın. Geçmiş başarılarla yanlış bağlantılandırma anlamına gelir. Kumarbazlar bu duruma aşinadır. Bir oyunun ilk ellerinde kaybeden biri oyundan çekilme eğilimindedir. Parayı götürenler ise devam etme eğiliminde. Bir piyasada yalnızca 10 rakibiniz varken başı çekmeyi başarırsanız bu yeteneğinize dair bir belirli bir göstergedir. Ama 10 milyon rakibinizin olduğu bir piyasada başarı sizi daha fazla gururlandırmalıdır. Evet, 51. Bilişsel çelişki. Bu hatada istediğimiz bir şeyi gerçekleştirdiğimizde kendimizi kandırarak aslında o şeyi istemediğimiz konusunda kendimizi ikna ederiz. 52. Hiperpolik indirgeme. Zaman ufkuna bağlı kalarak istikrarsız kararlar vermektir. Bu karar şimdiki ana ne kadar yakınsa duygusal faiz oranımızın o derece yükseldiği bir karardır. Dürtülerimize ne kadar az hakim isek bu düşünce hatasına o kadar sık düşeriz. Bu hafta da sohbetimiz bu kadar. Ancak eğer normal derslerimizi bitirirsek Allah nasip ederse, yani 4. hafta sohbetimizi, 5. hafta sohbetimizi, 6. hafta sohbetlerimizi bitirdikten sonra gerekli görülürse ve ilgi duyulursa bu başlıklarla alakalı 52 tane ayrı sohbet yapacağız. 52 tane. Hemen hemen her biri de yaklaşık 1 saate yakın veya 2 saate yakın sohbet olacak. Bunu da sizlerin bilgisine sunmuş oluyorum. Yani bu kitabın tamamını bir şekliyle seslendirmiş olacağız. Yani bunu daha geniş örneklerle öğrenmiş olacağız. Eğitimini yapmış olacağız. Haftaya buluşmak üzere. Hepinize teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Allah razı olsun. Hayırlı günler diliyorum.